पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण सजड़ो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। हमारी जो कमजोरी है वो भगवान बल है, तो कमजोरी का बल का मेल तो नित्य संबंध है और सत्यनारायण की जाति संबंध है, एक जाति है और सरल होने पर आत्मीय संबंध है, सरल होने पर आत्मीय संबंध तो वो नाते अनेक जो भाव जो जो तुमसे कृपालु चरण शरण पावत ये बात सजरो सब भाई बहन सोचे हमारा भगवान का संबंध अटल है, नित्य है। इसे भूला है तो जीव भूला है, भगवान भूले नहीं है। आप जो याद करो भगवान याद करो, भगवान का हमारा नाता प्रसिद्ध है। अनित्य वस्तुओं को हम अपनी मान लेते हैं तो हमारा नित्य संबंध प्रतीत नहीं होता, अनुभव नहीं होता। अनित्य के पकड़ने से नित्य संबंध का भान नहीं होता। हम जड़ चीज जड़ चीजों को पकड़ते तो चेतन का भान नहीं होता। हम और को पकड़ते हैं तो आत्मीय का भाव नहीं होता, भान नहीं होता। हमारा संबंध तो नित्य है परंतु हम अनित्य पकड़ो को पकड़ लेते हैं, इसे दूर होते हैं। इस बार से जो ये अनित्य पकड़ लेते हैं पकड़ रहेगा नहीं, कितना ही आप पकड़ को ये रहेगा नहीं, भगवान रहने देंगे नहीं। जितने अनित्य संबंध है आप समझो नहीं चाहते, टिकने नहीं देंगे। जातीय विजातीय का संबंध भी टिकने नहीं है, स्वयं का संबंध वो भी भगवान के बिना है वो टिकने नहीं देंगे। परंतु है परमात्मा का इस बड़ी जिद कर रही है, इसे पकड़ूंगा इसको भगवान के मैं छुड़ा दूंगा। चलो कितना तू पकड़ता है, तू आने तो पकड़ेगा मैं छुड़ा दूंगा, फिर आने को पकड़ा फिर छुड़ा दूंगा, फिर जाने को पकड़ा फिर छुड़ा दूंगा। विजाती के समय जोड़ता फिर से छुड़ा दूंगा, अन्य भाषण तो छुड़ा दूंगा। ये भगवान के और जीव के आपस में झंझट चलती है। अगर ये सीधा हो जाए नाथ हो मैं प्रसिद्ध पात की पात कर तो बताओ तुम्हारा हमारा संबंध है, फिर मोह को हरण करो। डिबिया होती है ना धक्का पुरा जाता, ठीक छोटा बड़ा रहे तो बैठता नहीं, ठीक बैठ जाता है तो दया न हो दीन हो तो दान नहीं हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तो पाप बन जा ठीक बैठ जा रहा वही तो चलो है। जब भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ो, आप माँ बन जाओ बहन बन जाओ स्त्री बन जाओ भाई लोग बाप बन जाओ भाई बन जाओ मित्र बन जाओ बेटे बन जाओ। एक सज्जन ने लेख लिखा था बड़ा सुंदर, व्यवहार करने का भोड़ा है, भोड़ा बड़ा है। कहते मैं महाराजा बाप हूँ, मैं बाप हूँ, तू तो मेरी माँ हो, माँ मैं माँ हूँ, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे भाई हो, ये मेरे पति हो, हाँ तेरे पति हो, इतना बड़ा है जो मन ही मान लेता है। ये था माम प्रपद्यंते सांस्पति मजा, इतना करने का बड़ा है, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। तो भगवान से संबंध जोड़ लिया अपना, और नाम जपता हुआ, कीर्तन करता हुआ, भगवान का चिंतन करता हुआ, संबंध जोड़ लिया रखा है। ये बिजली से संबंध रहने से सब शक्ति आ जाती है, बोलने की शक्ति आ जाती है, संबंध जुड़ा रहने से थोड़ा सा ऐसे उसको जरा कमल उठी वो प्रकार में ही मर जाऊंगे ही बार अजू में ही बार में। ये अपने में दीर था ऐसा, हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कुछ नहीं शक्ति है। गोवर्धन उठाया भगवान ने, तब स्वाद बदल सब ने लठ लगाई, सब ने लठ लगाई, लगाओ लगाओ लठ लगाओ लठ लगाई, तो समझे गए हमने कन्हैया को सहारा दे दिया। एक लिया था भगवान तो ऐसे दिया, मरे मरे मरे उठाओ लगाओ, वो लाठी से मरू तो ये निमित्त मात्र मौसम विसर्जन है, तुम निमित्त मात्र बनेगी, मैं सब पात्र न कर दूंगा, भजन करो कीर्तन करो सब करो निमित्त मात्र, तुम भगवान तुमसे वो उत्तर देंगे, इतना भजन किया, इतना इतना कीर्तन किया, इतना ऐसा किया, ऐसा होगा तो कृपा से इसी के जारी में ज्योतिष रहते थे, सही ज्योतिष बनाते, उसे कहा काम तो इतना ही है, हम तो शादी मोटे हो गए, काम तो इतना ही है, तो दया दो तो दानी हो गए, संसार के साथ हमारा नाता नहीं है, नहीं रहेगा ये, आप मानते रहो पढ़ते रहो भगवान सुन दे रहे हैं, भगवान जब तक अपने संबंध भगवान से ना जोड़ो तब तक कितना ही संबंध जोड़ लो टिकट देंगे नहीं। भगवान समझ है ना, तो मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, बोला न जानो को या अल्प बुद्धि मन भेज थे तो नहीं जाके हरी हो, कोई नहीं होता उसी भगवान होता है, नहीं जाके हरी हो यह तो वह जानू सदा, ये नाथ में कोई नहीं है, बस मैं हूँ, क्यों का सहारा लेने से ही भगवान निश्चिंत हो जाते, अच्छा नहीं सहारा है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, तेरे वैराग है, त्याग है, विद्वत्ता है, ये सब बाधक हो जाते हैं भगवान की प्राप्त है, बाधक हो जाते हैं, इनका सहारा दे देता हूँ और सहारा नहीं लो तो कोई की बात नहीं, कोई बाधा नहीं होती, शरद एक भगवान का। अनन्य चेता सतम युवांग स्मृति निर्देश अन्य यदना अन्य एक मान करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति आन की दशाएं क्यों लेता है, मेरी कोई कमजोरी है क्या, मेरे में कुछ कमी देखी क्या, क्या वो दूध आपूर्ति कर देगा, मूर्खता है। और आज विश्वास भरोसो हम जीव जड़ता ही, ये जीव की जड़ता है, और भी आशा करता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है, ये जड़ता है। एक आश्रो एक बदर एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है तात्र तुलसीदास एक भगवान अन्य आशंति अन्य सीता सततन योगान श्रुति नीति सा और कोई सार है नहीं। जैसे दस जहाज का कौवा पाता नहीं दूसरी ठोर दस जहाज पर कौवा बैठा है उठ कहा जाए थोड़ी दिन बुरा कहा जाए उनको वही है और कोई सारा है नहीं था कहा जाए वहां डूब जाएगा। किसी मगरमच्छ को देख कर बैठे तो जल्दी खत्म कर देगा। ऐसे संसार का सारा है ये समुद्र में डूबते हुए मगर का सारा अनन्य चेता नाम स्मृति लिख्य सत्य हम सुन भाई अनन्य भाव से भगवान के साथ मेरा पार है हृदय नहीं चाहिए मेरे तो मेरे घर को पाल भी चले दूसरे की जरूरत नहीं है आवश्यकता नहीं है। भगवान मेरे हैं भगवान बहुत बड़े हैं इस वजह नहीं संपत्ति ज्यादा इस वजह नहीं समर्थ है इस वास्ते नहीं समर्थ ही है। जैसे माँ कोई बड़ी होने से मेरी है नहीं माँ मेरी है गहना कपड़ा अच्छा होने से माँ मेरी है ना काली कलूटी गहने कपड़े बिना माँ मेरी ऐसे भगवान के ऐश्वर्य को लेकर भजन करते हैं वे भगवान को नहीं करते वो ऐश्वर्य को करते हैं ईश्वरी का ईश्वरी तू दयाल दानी हो तो दानी हो भिखारी तू दयाल दीन हो तो दानी हो ये मतलब है तू कैसा ही है तेरे तो जाने मैं तो तेरा हूँ। कहते हैं नानक जी महाराज के पिताजी व्यवहार करते थे व्यापार करते थे उनको कहे बेटा अनाज तोड़ दो तो गेरे बारह हो जी तेरा हो जी क्या करता है तेरा हो ये धुनी होती महाराज भक्तों की संतों की जो अरे काम बिगड़ता है काम तो बिगड़ेगा सुधरे तो बिगड़ेगा बिगड़े तो बिगड़ेगा ये तो बिगड़ने वाला ही है काम तो एक दशक जाएगा कितने सूर्य जाए तो बिगड़ गया बिगड़ जाए तो बिगड़ गया इसी दर्जे का है ये अगर भगवान का संबंध हो गया तो जुड़ गया तो जुड़ गया बिगड़ गया तो बिगड़ गया भाई संसार के संबंध ऐसे ही है संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं लगन कोई दुख में सहारा सुनो किसी की बत बात प्यारा सीमा हो संसारी की सीमा अपने पास में धन हो जल हो विद्या हो बुद्धि हो योग्यता हो उसे सेवा कर दो और सेवा उनकी समझ कर दो योग्यता है तो उनकी योग्यता उनकी समझ उनकी सेवा कर दो मिली हुई है रोटी भी उन्हीं को समझ उसी की समझ सी दे दो अपनी समझ नहीं है अपनी कहां से आई माँ के तनवे नंग धड़ंग तनवे थे सब एक धागा ही साथ में नहीं था और जाओगे तो लाश भी यही पड़ी जाएगी अपना क्या है अपने तो गए धन गोपाल एक भगवान है तो दूसरी चीज मिली है वो संसार से मिली है इस बात से सब संसार के लिए हरदम तैयार रखो ईमानदारी है ये और नहीं देना है बेईमानी क्या कहूं बेईमानी हमारे को जो मिला है, शरीर मिला है, सो योग्यता मिली है, बुद्धि मिली है, विद्वत्ता मिली है, जो कुछ मिला है संसार से मिला है। इस बात से संसार को देकर उड़ हो जाओ, क्रीड़ा हो जाओ। बस अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं बना, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। भगवान अपना है, अपने लिए है, अपने लिए भगवान। भगवान का शब्द नहीं तो ही शब्द है तो ही शब्द है, संसार शब्द है तो ही नहीं है, नहीं तो ही नहीं है, ये नहीं की तरफ है सब। नहीं को पकड़ते, नहीं को है को नहीं पकड़ते। अरे भाई बहुत दिन हुआ नहीं को पकड़ते, अब तो है को पकड़ो। बहुत समय बीत गया है हमारे भगवान। और सुनो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, नमस्कार करो कि महाराज जी की बात, नमस्कार करो, अपने शक्ति के अनुसार सेवा करो। शक्ति न हो तो हाथ जोड़ दो, पत्नी के लाओ सब साड़ी लाओ, बाजार से साड़ी लाओ, वेतन दे दो, लाभ दे दो, ठीक है। नहीं हो तो विधाता है नहीं हमारे पास, माफ कर दो, माफी मांग लो, है तो जरूर दे दो, शक्ति हो तो जरूर दे दो, नहीं तो माफी मांग लो, क्षमा कर दो। तो बात आप पास है ही नहीं, कोई आशा भी नहीं करेगा, आशा ही हो रही जो आप पास है, तो उसे सेवा कर लो। और अपना संबंध तो भगवान से, भाई दुनिया से अब संबंध नहीं है, न माँ से, न बाप से, न स्त्री से, न पुत्र से, न भाई है, न भौजाई से, अपना संबंध नहीं। अपना संबंध तो भगवान से है। भगवान माए सो जीव लोग जीव भूत सनातना, भगवान के जन से हम, भगवान के साथ हमारा सच्चा संबंध है। और सबसे कच्चा, इसमें कच्चा कहते आप कहते हैं, वो तो मालक है, हम कहते हैं मालक, मैं जवान हूँ, वो कोई कहे क्या जानते नहीं हो, मैं मालक छोड़ा ही हूँ। एक दिन बालक कहते थे बालक हूँ, आज दिन बालक हूँ, संसार का समझ ठेकेगा नहीं, बना धनी हो वो भी नहीं ठेकेगा, चतुर हो ये भी नहीं ठेका, विद्वान हो ये भी नहीं ठेकेगा, ये पकड़ो असत है, असत है। भगवान का हूँ असत है, भगवान का वो भगवान मेरे, ये सत्य है। ममी वाजो जीव लोग जीव होता है सनातन, अनादिकाल से ये जीव मेरा है, अनादिकाल सनातन सनातन। दूसरे समय देख लिया ना, काख चाख सब छा दिया, माया रस खा रहा, नाम सुधा रस पी दिया थे नर बार, चाक चाक शिक्षा लिया, संसार के सुख चाक लिया, कुछ नहीं अंदर में खा रहा, उठ गया कुछ नहीं, माया से खा रहा हो, अब नाम सुधार से पी लिए थे बार बार हो। चंद्र गए नाम से पी और को राम नाम पियो, खर्चो न खूटे, चोर न लूटे, भीड़ पड़िया हुए कौन भाई, मेरे निर्धन को धन राम कैसी गरीब, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, भगवान का नाम चोर तो लूट नहीं सकती, खर्चे कूटता नहीं, भाई में अलग अलग वो तो पाती होती नहीं, साथ चले तो धार होता नहीं, और रक्षा करता है जहां जहां रक्षा करता है, राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटे बिकारा, राम नाम धन ये धन धन कभी आ सब निर्धन राम न धन्ना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हो। संसार का रुपया कमा लिया, बस कुछ सोनी होगा, लाखों करोड़ों को मारा भी हो गया, ये तुम्हारा है नहीं, और खर्च कर नहीं सकते, कृपा ऐसी ही बना जो और बनी खर्ची क्या मेरे विचार है। तो माया को मजूर बंधो कहा जाने बंदगी, माया रो मजूर गंदगी को कीड़ो मानस आनंद की, गंदगी रो कीड़ो मानस आनंद की, माया रो मजूर बंधो कहा जाने बंदगी क्या करे भगवान। इस बात से अपचित है, जो प्रसिद्ध हो जाए तो फिर छोड़ेगा नहीं, छोड़ने को आधी बात है क्या। अब छोड़ू तो छूटत नहीं भैंसों में नागर लटकी, हृदय में बस जाएगी राना लटक मुगट की, पहले क्यों नहीं अटकी आना पहले क्यों नहीं अटकी। अब तो लागी गोविंद से प्रीत राना पहले क्यों नहीं, पहले मना कर देता अब तो छोड़ू छूटे अब छोड़ू तो छूटे नहीं भैंसू लागे नहीं, अरे छोड़े क्या पहले जो असली संबंध है वो आ गया, अब क्या सोचे ये नकली नगर छूट गया सभी, बस असली याद है फिर तो बस फिर क्या छूटे नकली असली भगवान के साथ में। कोशा जी कहते आपकी मर्जी हो जो माना जो जो तुलसी कृपा लो सर सर मर्जी आप जो आप मान लो मदद, अनेक तरह से संबंध है भगवान का, एक तरह से नहीं सब तरह से, संसार में संबंध है नहीं झूठा मान लिया, नहीं मिलेगी नहीं नहीं जहाँ जाएगा माँ भी नहीं मिलेगी भाई भी नहीं मिलेगी बाप भी नया मैं असली बात नहीं है नया नियम है नया नियम मिलेगा असली भगवान ही मिलने पर फिर ऊपर से गुड़े गुड़ते गुड़ते थे नहीं चाहते मुझे ठीक आ गए एक एक विनोदी बात आ गई। कवि थे कवि, उसने बोला कि हमारी समस्या पूरी करो, एक बात समस्या कहते हैं वो पूरी करो, तो बोलो ठन ठन ठन ठन ठन कुछ करो ठन ठन ठन ठन ठन बोलो, राज्याभिषेक मन विफलाया हताच्युत हे मगतो युवत्या सोपान मार्गे सुकरोति शब्दं ततन ततन धन धन धन ततन। राजा को स्नान करने वाले करने के लिए सोने का घड़ा लेकर जा रही थी, उम्र भाव तो छूट गया तो ठटन ठटन धन धन धन ठटन थे तो अंत में ठटन छाए हुए, अब जयराम जी अब नहीं जाएगा कोई, ये आखिरी चीज है, जब तक आखिरी नहीं मैं ठटन ठटन करता ही रहेगा। ये बात है भाई, असली बात नहीं मिले तब तक ये है, असली मिल जाए फिर मौज हो गई। अनंत सृष्टि है अनंत सृष्टि, उसमें घूमते रहो पटीते रहो विश्राम नहीं लगा, सब जो पायो परम विश्राम राम सम नाही को, यही परम विश्राम यही मिलता है और कहीं टिक नहीं सकते, टिक सकते अपना स्थान नहीं है, कहते संसार सुख रहता नहीं मैं रह गया तुम्हारा है तुम्हारा नहीं है ईश्वर नहीं रहता तुम्हारा हो जाएगा नहीं, तुम्हारा तो प्रभु है वो मिटेगा नहीं वो सदैव रहेगा, ईश्वर है अपना वो ही है और कोई अपना नहीं है। गोविंद गोपाल जी रजो ये अनेक अपना नहीं है, अनेक की सेवा करूँ छोड़ू जी सब सेवा, अगर सेवा के भूख है पति गया बाहर से आया और क्या रोटी बनाई ना तो क्या करते थे आपको याद करती थी, राजी हो जाए आपको याद करते थे। अरे आज चेता स्मृति बात रहे, अरे रोटी बंद खा तो लेते हैं, तेरे को याद करती थी। अरे चेता स्मृति बात रहे, याद करने मात्र से बात है भाई। ऐसे स्मरण मात्र धर्म संसार में मिला, याद कर ले मारे संसार सूर्य, केवल याद कर ले मात्र से। नाम उसे नमस्कार आते छत्य कैसी बात है। आज नाम उच्चारण करे भगवान नमस्कार तत्ते अनुकंपा सुसमुख्य मानो भुंजाने वानुकतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा की तक देखता रहे, कृपा देखता रहे, अपने क्रिया सुख दुख भोगता रहे, रात दिन आते जी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी आदर आता है कभी न्याय आता है, कभी प्रशंसा होती है कभी निंदा होती है, कभी कोमल मिलता है कभी कठोर मिलता है, कभी वायु चलती है कभी वर्षा मिलती है, कभी तीक्ष्ण गर्मी होती है कभी ठंडी होती है, ये तो बदलता है संसार नष्ट होगा। अच्छा वो डेरा थोड़ी लगाना है, बद्रीनाथ जाना है उसे बढ़िया से बढ़िया रास्ता आ जाए तो वहां तो डेरा थोड़ी लगाना है, अगर तो कोई डेरा नहीं लगा तो बद्रीन जाना है। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता है इस बात की, अपने तो आगे जाना है भगवान की तरफ, ये मार्ग है मार्ग मार्ग में आने वाले पहचान है, ये अपना नहीं है अपने इनके नहीं है। सज्जन एक धन एक बस एक आसन और एक बल एक आस विश्वास एक राम घर सातक श्री सातक तुलसीदास। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आफत मिटेगी, जगह जगह गर्ज करोगे आफत मिटेगी नहीं, एक भगवान हो जाओगे सब एक जगह। या वानाथ उद्पारी सर्वतः संप्रद एक महान समुद्र बजा नहो दो पियो करो सुनो भटकते रहो महाराज। बताया था कोयला भय नहीं उजला सोमन श्रवण लगा कोयले के सोमन श्रवण लगा तीव्र नहीं हुआ, आग में देखो तप चमक उठेगा, वहां से अलग होने से काला हुआ है ये, हम सामंज नहीं हो जाएगा। जब से जीव हुए संसारी तब से दुख पा रहा है, मैं तो भगवान का हूं चमक उठता है बोला चमक देवी चमक उठता भगवान का हूं, भगवान का समुद्र सदा से था सदा ही है सदा ही रहेगा, संबंध है तो भगवान का ही है। लाभ हमें कोई हरी भक्ति समान है, भगवान के भजन के समान कोई लाभ नहीं है, शादी हो जाते रुपये मिल गए कुछ मिल गया कुछ नहीं मिला भाई, बैम है बैम रुपया मिल गया मान मिल गया आदर मिल गया वाह वाह मिल गई कुछ नहीं है। संतोष की बात याद आ गई, ये मान बढ़ाई कुकुरी साहिब के दरबार, भगवान के यहाँ जाते हैं तो ये मान बढ़ाई है नहीं कुत्तिया है, लघुता लाठी बाहर सबको खाया पार लघुता लाठी है तो ठीक है, मन में सो जाए वह बड़ा कोई मना करते ये कुत्तिया है। मान बढ़ाई कुकुरी साहिब के दरबार लघुता लाठी बाहर सबको खाया वाह वाह वाह वाह ये कुत्तिया खा गया ये फाड़ देगी समझे वाह वाह राजी हो जाते हैं वाह हो गया भाई वाह वाह अरे ये मान भाई कुकरी है खा जाएगी वाह वाह हो जाते तो मान बढ़ाई कुकरी माँ में ये प्रबंधन थे माया में काम करती थे देव नहीं है सा गुण मई मम माया दुरुत्य भगवान ये माया दुरुत्य है इसका नाश होना बड़ा मुझे माया दुरित्य है। संत ने अर्थ बताया हमारे को दुरित्य है ना दुरित्य दुर्लत्या दुर्लत्या ये दो लात मारती है आती है जो नहीं हो जाती जाति से हो जाता है। यज्ञों वाले ही लाती हमारे दो लात मारते है, हमारा दुलत्या दो लात मारती है। मैं बड़ा हो गया, मैं ऊंचा हो गया, मैं ऊंचा हो गया। अच्छा हमारा जाति में लात मारे तो है हस्ती मद थारो उतर जासी। अरे हाथी ये मद रहेगा नहीं, आज घूम रहा है मत वाले से घूमत ये मद, और भगवान का मद उतरेगा नहीं फिर निर्दय समझ हो। भगवान के शरण के जो आश्रय मस्ती है वो मस्ती भरती है, घटती ही नहीं। सच्चा बंध है, सच्चा संबंध है। ये संसार रंग कच्चा है, कच्चा कच्चा रंग उतर जाता है, पक्का रंग उतर जाता है। सूरदास काले कमरे ये काले का रंग है ना, काला और रंग पर रंग चढ़ जाए, काला सब पर चढ़ जाए, काले पर कोई नहीं चढ़े। काले पर रंग सत्ता ही नहीं, काले पर रंग नहीं चढ़ लग जा। इस बार श्याम सुंदर है, वो श्याम सुंदर काला है, दूसरे रंग में रंग जाए सफेद कई रंग में जावती के रंग में रंग जाए जावे, पर काले रंग में रंग गया। अब जय राम जी कितने रंग हो गया, सूरदास काले कमल या फिर बंदू में रंग कोई रंग उदो प्यारे काले काले सभी। उद्धव जी गया तो गोपिया इतर होगी महाराज बड़े ज्ञान देने लगे, तो ज्ञान बधाई डुग डुगरी बिहे बजाय ढोल उदो शुद्ध हो गया शुरू गोपिन का बोल। गोपी कहती काले काले सभी बोले काले भुजन गए स्तूर तुम्हारे साधु साधु काले काले सभी। सूरदास कालो मत वालो काले से काल धरे, काले से काल धरे, काले से काल धरे, काले से काल धरे। कालो काले में है सूरदास कालो मत वालो काले से काल धरे। उदो प्यारे काले काले सभी भ्रमर गीत है, हमारे को देख रहे तू काला है तेरा विश्वास नहीं करते हो। श्याम विश्वास किया आज रोते हैं बैठे चले गया है, काले को विश्वास नहीं कर रहा। भीतर से छूटता नहीं, छोड़ो उसे क्या उसे कथा ही मत कहो, कह में रह ही नहीं जाता कथा उसे बात मत करो। क्या मतलब जब उनको गर्ज नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, गर्ज अकेले हम गर्ज क्यों करें। शेर जी में कहा था कि हम गर्ज क्यों करें, भगवान के भगवान को गर्ज नहीं है कि हमारी है। माँ के सामने माँ से गर्ज क्यों करें कि माँ के प्रेम नहीं है, हम गर्ज क्यों करें, माँ से रह नहीं जाएगा। प्रेम में जो बलवान होता है वो हार जाता है, निर्मल होता है जीत जाता है। इस लड़ाई में तो बहन में तो बलवान जीत जाता है, और प्रेम की लड़ाई में निर्मल होता है वो जीत जाता है। बल तो कहते जाओ मगर जा गए, अच्छा जाओ थोड़ी देर मार ढुल जाएगी। ऐसे भगवान है नहीं, भगवान प्रेम बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेम को रोकना मुश्किल हो जाए। ठाकुर जी है बस मेरे है इतनी पकड़े हो भीतर से, मेरे तो मेरे घर गोपाल दूसरा तो कोई सबको मुझे अपनी तो वो नाते अनेक पकड़ो। तेरा हो जी तेरा हो जी तेरा हो जी तेरा हो बस मस्त फिर कोई बाकी नहीं रहेगा, सब चीज हो जाएगा। जा पर कृपा राम के हो ये ता पर कृपा करे सब सबको महाराज कुमार होते प्रजा सब आदर करती है ऐसे प्रभु के लाडले होते हैं सब आदर सबको अच्छा लगता है बड़े घराने के भाई बड़े घराने इस बड़ा घर कोई न त्वत समोस्ते अभ्यधिक कुतूल्यो लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव अप्रतिम प्रभाव प्रभाव बहुत किसी का ही नहीं आपके समान भी कोई नहीं है आपके समान अति कृष्ण होगा वो एक ही है वो एक ही है भगवान सुनते हैं तो छोड़ दे छोड़ दे कि वो एक ही है क्या करें और कोई है नहीं एक संत है जब उनकी बात है तो सुबह उठे तो बोले आज तो भगवान के विष्णु रूप में दर्शन हुए तो मैंने कहा कि महाराज आप कठोर बहुत हो जल्दी प्रसन्न नहीं होते कठोर बहुत हो तो क्या दूसरे देख ले जाए यहां से और देख ले मैं तो चुप हो गया जबान नहीं छुपी मैं कठोर दूसरा देख ले क्या बात है अब तुझे कुछ भी नहीं बताओ जो कोई हो तो गीता रो चेता रो सुलखार एक लठो बाढ़ चार नर्क द्वार एक ही है भगवान एक उसके सिवा कुछ नहीं अपना उसके सिवा कोई अपना नहीं है बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी सुनो अंत में भगवान का सना लेना ही पड़ेगा तो पहले ही ले लो चारों वेद दंडोर गैर अंत को हो गए राम और जब पहले कहो इतने में कहो खूब माथा पसी जाओ संत लोग कह रहे चाक चाक सब सारी हम देख लिया माया सुखा भगवान की तरफ लग जाओ बस मौत हो जाएगी आग हो जाएगा एक ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है मैं तो गिरधर को पाल दूसरे को दूसरी जरूरत नहीं नारायण नारायण नारायण सुना दो थोड़ा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2054 13 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।